verdiğin çiçekler küçük bahçemi süsler. Şimdi bütün güller susuz ve kimsesiz, seni beklemekten, seni özlemekten bu halimiz. İnandığım masallar birer şarkı oldular. Sana imkansızlıkları unutturdular. Şimdi yarım kaldılar, sen gidince unutturdular. Masamdaki resimler bir eski filme döndüler. Her gün aynı sahneler, içinde kendimiz. Küçük mutluluklar, çok eski hatıralar içindeyiz. Sevildiğim zamanlar birer öykü oldular. Meraklı çocuklara anlatıldılar. Aynı olduğu gibi, yaşandığı gibi